Pomysł na aktywny weekend? Vienna Life Long Team maratony rowerowe. Kolarska impreza w rodzinnej atmosferze. Gran Fondo dla najwytrwalszych. Parada dla najmłodszych. Doskonała zabawa dla wszystkich. Spotykamy się w sobotę 16 czerwca w Trąbkach Wielkich koło Gdańska. Więcej informacji na viennalifemaraton.pl. Patroni medialni, Telewizja Polska, Fakt, Przegląd Sportowy. Zapraszają sponsor główny Vienna Life, wójt gminy Trąbki Wielkie, Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 13 czerwca, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polscy piłkarze przygotowują się już w Soczi do pierwszego meczu mundialu. Warunki do treningu, do mieszkania przede wszystkim, do przygotowania się do meczów są naprawdę bardzo dobre. Członkowie komisji badającej aferę Amber Gold mają jutro zdecydować, czy nie powiadomią o niektórych ustaleniach prokuratury. Prezydent Macedonii nie podpisze porozumienia w sprawie zmiany nazwy kraju. Piłkarska reprezentacja Polski dziś dotarła do Soczi, gdzie będzie przygotowywać się do spotkań na Mistrzostwach Świata. Nasz zespół zakwaterował się w swoim ośrodku, a później odbył pierwszy trening. Kapitan biało-czerwonych Robert Lewandowski ma dobre wrażenia po pierwszych godzinach pobytu w polskiej bazie. Tak naprawdę wszystko poszło sprawnie i wiadomo, że niedawno co przyjechaliśmy, więc poznajemy hotel, poznajemy miejsce. Trasę na trening już znamy, więc nie jest to wcale daleka podróż, wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że na pewno warunki do treningu, do mieszkania przede wszystkim, do przygotowania się do meczów są naprawdę bardzo dobre i na nic na pewno nie będziemy narzekali. Trener reprezentacji Adam Nawałka powiedział, że drużyna jest w pełnej gotowości. Podczas pierwszej konferencji prasowej zapewnił, że kontuzjowany Rafał Kurzawa, który odniósł kontuzję stawu skokowego, oraz Kamil Glik niebawem wrócą do treningów z drużyną. Nie wydaje się, aby była poważna sprawa. Myślę, że 2-3 dni i dołączy do drużyny. Co do Kamila Glika, Kamil Glik jest w takiej intensywnej fazie powrotu do pełnej wydolności. Mam nadzieję, że za 5 dni wróci już do treningów piłkarskich z drużyną. Pozostali wszyscy są w pełnej gotowości. Pierwszy mecz podczas piłkarskich Mistrzostw Świata reprezentacja Polski zagra w przyszły wtorek z Senegalem. Minister zdrowia mówił w TVP Info o planowanych zmianach w finansowaniu niektórych świadczeń. Łukasz Szumowski powiedział, że wycena świadczeń pediatrycznych nie będzie zależała od długości pobytu dziecka w szpitalu. Szef resortu dodał, że do tej pory uważano takie postępowanie, że było niezbędne. Żeby pełni zapłacić za hospitalizację, pacjent musiał leżeć odpowiednią ilość dni. To jest związane oczywiście z nocowaniem rodziców w szpitalach, gdzie wiadomo, że jeszcze te opłaty były pobierane. Teraz już też nie będą. Wprowadzamy to do prac rządowych, poprawkę, która mówi o tym, że nie wolno podbierać opłat od rodziców. Już w tej chwili nawet po zapowiedziach większość szpitali zrezygnowała z tych opłat. Dodajmy, że dziś o zmianach w ochronie zdrowia debatowano w Warszawie. Specjaliści z różnych dziedzin medycyny, prawa, ekonomii oraz przedstawiciele organizacji zrzeszających pacjentów rozmawiali w czasie konferencji Pacjent i System. Zasady działania opieki medycznej to część debaty wspólnie dla zdrowia, która ma pokazać, jak zmieniać system ochrony zdrowia w Polsce. Jutro zbierze się Sejmowa Komisja Śledcza badająca aferę Amber Gold. Po 9:00 podczas posiedzenia niejawnego ma podsumować przesłuchania świadków w wątku dotyczącym służb specjalnych, policji i Biura Ochrony Rządu. Członkowie komisji mają dyskutować m.in. o ewentualnych zawiadomieniach do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Po 10:00 na posiedzeniu jawnym odbędą się przesłuchania świadków w wątku dotyczącym służb skarbowych. Teraz zagranica. Prezydent Macedonii zapowiedział, że nie podpisze porozumienia o zmianie nazwy jego kraju. Wczoraj macedoński premier i grecki ogłosili osiągnięcie kompromisu w sprawie nazwy dla byłej jugosłowiańskiej republiki. Zakończyłoby prawie 30-letni spór w tej sprawie. Nową nazwą ma być Republika Północnej Macedonii. Prezydent Macedonii Jorge Ivanov oświadczył, że nie podpisze porozumienia, bo jest szkodliwe dla jego kraju. Po odbyciu zaledwie dwuminutowej rozmowy z premierem i ministrem spraw zagranicznych swego kraju stwierdził, że była to osobista umowa tych polityków. To oni w ostatnich miesiącach prowadzili negocjacje z rządem w Atenach. Premier Zoran Zajew zapowiedział, że w tej sprawie wypowiedzą się obywatele w referendum. Sprzeciw wobec porozumienia pojawił się też w Grecji. Lider największej partii opozycyjnej Nowej Demokracji udał się w tej sprawie do prezydenta Grecji. Kyriakos Mitsotakis tłumaczył, że premier Aleksis Tsipras nie ma politycznej legitymacji do zawarcia umowy, która narusza interes państwa. Tłumaczył, że współkoalicjant rządzący w Grecji Syryzy, Niezależni Grecy, jest przeciwny umowie, która oddaje nazwę Macedonia. W Grecji zapowiedziano też na najbliższe dni protesty przeciwko porozumieniu. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio.

jumping on board. Can't wait to go. Do you wanna ride this train? We're gonna ride until we get there. Pack your courage, pack your prayers. If you wanna ride the freedom train, this train is bound for glory in a new world. Bound to bend. This train's got a righteous story all over this world in distant lands. Freedom's a word. Freedom's a word. Everybody understands. Did you ever ride? This train bound for glory in a new world. Bound to bend. Train with a righteous story back on track. This train's bound for glory. Zawsze, kiedy mam ochotę na odrobinę wytchnienia, sięgam po tę płytę. Dziś z tej płyty, której autorem jest Eric Beep, odtworzyliśmy utwór Freedom Train. A w utworze pojawili się także głosowo André Delange i Chainika Simon, która pięknie zaśpiewała. Eric Beep to jest płyta Jericho Road, dziś na początek naszego spotkania. Mimo, że to początek, płyną już listy. Dziękuję Państwu bardzo. Teraz szczególnie panu Stefanowi z Mielca, który dał znak, że będzie przy audycji trochę później, bo ogląda mecz siatkówki kobiet Polska-Rosja. Nasze grają fenomenalnie, więc nie da się oglądać w stylu co innego widzę, co innego słyszę, ale Agnieszka mi podpowiada, że nasze już wygrały, no to brawo dziewczyny. No i mam nadzieję, że pan Stefan już jest z nami, podobnie jak państwo, dlatego że teraz chciałbym, by państwo nie przegapili tej płyty, a w zasadzie dwóch płyt, których istnienie sygnalizowałem już w minionym tygodniu w magazynku. Ukazała się album dwupłytowy Jeff Beck na żywo w Hollywood Bowl. Jest to rejestracja pięknego koncertu, który się odbył i do którego udziału zaprosił Jeff Beck wiele znakomitości. O tym powiem trochę później. Na razie przenieśmy się szybko do Hollywood Bowl. To jest ta olbrzymia sala koncertowa, mieszcząca 17 z okładem tysięcy ludzi. No i tego wieczora było cudownie, bo Jeff Beck jest moim zdaniem, mogą się państwo z tym nie zgodzić, jednym z najwspanialszych gitarzystów świata. No i podczas tego wieczoru było między innymi tak. Dark despair, oh, thinking one thought only. Where is she? Tell me where. And she says to you, she don't love me. Just give her my message, tell her of my plea. And I know if she had me back again, I would never. I've got a heart full of soul. I Te dwie kompozycje Grahama Goldmana, którego Państwo na pewno znają z działalności zespołu 10cc, znajdą Państwo na pierwszej płycie tego zestawu pod hasłem Jeff Beck na żywo w Hollywood Bowl. Druga płyta... Uśmiecham się, bo nie mogę się odczepić od tej drugiej płyty. Na drugiej płycie zostały zamieszczone utwory, które Jeff Beck wykonał w towarzystwie gości, których zaprosił na ten koncert. No i za chwilę wszystko Państwo usłyszą. Dość wspomnieć, że Jeff Beck jest osobą niezwykle skromną, artystą niezwykle skromnym. I zapowiadając gości, mówi o tym naprawdę z wielkim przejęciem. Za chwilę Państwo usłyszą, kiedy wprowadza, jak sam mówi, fenomenalną i zjawiskową Bad Heart. Jest poruszony, a zaraz po tym, nie przerywając, posłuchamy jego zapowiedzi, kiedy też niezwykle poruszony mówi, że nigdy nie przypuszczał i właściwie nie może w to uwierzyć, że na scenie pojawi się numer jeden i to będzie Buddy Guy. To teraz, nie przerywając, przez kilka minut posłuchajmy, jak to było. Najpierw będą wzruszenia związane z utworem, który Państwo doskonale znają, ale gitara Jeffa wprowadziła do tego utworu jeszcze, jak mi się wydaje, nowy błysk i nową wartość, a zatem już nie gadam, tylko słuchajmy. Jeff Beck, tak było na koncercie na żywo w Hollywood Bowl. Thank you. I'm so proud also to have the amazing Jeff Hart. Please give it up. that's when I knew I loved you and I couldn't do without you, and I'd rather be a blind girl. Baby, baby, sitting up thinking about how you, oh, yeah, yeah, yeah. Telling you, it's true. I never could believe being here, number one, but then with Buddy Guy, it don't get much better than being on stage. Thank you. Hollywood Bowl na żywo Jeff Beck i goście, między innymi Buddy Guy i wcześniej Beth Hart. Cieszę się bardzo z korespondencji Państwa, za wszystkie listy bardzo dziękuję, a szczególnie cieszę się z tej korespondencji, która potwierdza nie tylko mój ślepy zachwyt nad tą koncertową płytą. Pani Natalia z Warszawy jest szczęśliwą posiadaczką tych dwóch albumów, znaczy tego jednego albumu, ale dwóch płyt i też nie może się, jak napisała, cytuję, nasłuchać. Cieszę się również z tego, że jest z nami pani Eliza i Kuba z Debrzna, bo martwiłem się, że dziś absencja audycyjna, ale okazało się, że nie, a wszystko to w towarzystwie pięknego domu pani Elizy i pana Kuby, w którym wiem to na pewno, bo byłem kiedyś gościem. Cudownie słucha się muzyki, no i dobrze, że znowu z nami jesteście. Pani Natalia z Warszawy, która napisała o płycie koncertowej Jeffa Becka, napisała również o utworze Purple Rain, który na tej płycie, zresztą tej, z której teraz odtwarzaliśmy, się pojawia. No ale wszystkiego dzisiaj nie odtworzymy. They had a whole lot of real good weed. He snuck around back and made it in the house okay. And he located the stash and he rolled up a J. He got high and hungry, wanted something to eat. Went in the kitchen and ate up every damn thing he could see. But man, between the food and the weed, he sat down on the couch. Hung up at the bar and started running late. Jumped back in his ride and hit the highway. Started to roll, he said, 100 miles an hour. Woo, look at me go. Thought he had everything under control. And I'm talking the highway patrol. Give me a little something on the side. Found him a woman way across town. He said, I'll be real cool this time and keep it on the lowdown. Thought he had a fool, he was doing all right. But what goes on in the dark will surely come to light. He got caught. To był Elvin Bishop. Bardzo Państwu dziękuję za obszerną korespondencję i dziękuję za informacje o koncertach, o których my wiemy. No, dzisiaj o godzinie 20 w Katowicach było bardzo głośno, tak mi się przynajmniej wydaje. Spodak gości dwie legendarne formacje. Pierwsza z nich, która została zaproszona na ten główny koncert, to zespół Megadeth. No i miało być tak, że Megadeth od godziny 20 do 20.30, według informacji, które zebrałem dziś o 14.00, potem miała nastąpić 10-minutowa przerwa techniczna i miał się pojawić zespół Judas Priest. I pewnie tak było i jeszcze pewnie część Państwa słuchaczy trzech wymiarów gitary jeszcze na tym koncercie. Z kolei pan Zbyszek informuje, że teraz w Poznaniu powinien dobiegać końca pierwszy z pięciu koncertów King Crimson. Jutro ponownie Poznań, a od soboty trzy razy Kraków. Tam też jest zacna gitara Roberta Fripa. No i dzisiaj, panie Zbyszku, King Crimson się nie pojawi. Być może sięgniemy, jeśli wystarczy nam czasu, do Judas Priest. No ale do King Crimson będzie okazja sięgnąć w przyszłym tygodniu, już wtedy, kiedy będą spływały od państwa pierwsze recenzje tych koncertów. Teraz natomiast chciałbym sięgnąć po płytę, którą gorąco państwu polecam. Płyta jest zatytułowana Love is the Key. Też utwór z tej płyty miał się pojawić tydzień temu, też zabrakło czasu, dlatego dzisiaj nadrabiam zaległość, a utwór będzie bardzo przyjemny dla tych z pań, które mają na imię Anna, albo dla partnerów tych pań, które tak właśnie mają na imię. Wykonawcą jest Big Daddy Wilson i proszę posłuchać, jaka piękna gitara tu się pojawia. For me to say what's on my mind, can't find the words, so I'll tell you that I love you from the bottom of my heart, girl. For you I sing. When you came in my life, you really made me see everything I have, everything I have, I owe to you. Anna, look what you've done to me. Anna, you made this blind man see. Open my eyes, show me how love is supposed to be. Open my eyes, show me how love is supposed to be. Take your love for granted, but sometimes I know it seems like I do. Sometimes I might not show, but I want you to know that I love you. If I had to live in this old world without you, I don't know if I could really make it through. Nights will be so cold, the days so lonely without you. Anna, look what you've done to me. Anna, you made this blind man see. Open my eyes, show me how love is supposed to be. Show me how love is supposed to be. Big Daddy Wilson i przyznają Państwu taka piękna dobrostka zatytułowana Anna. Love is the Key to jest płyta, z której odtworzyliśmy utwór, który wykonał Big Daddy Wilson. Listy płyną, dobry wieczór, chciałem się trochę pochwalić. To pani Ewa ze Szczecina. Właśnie we wtorek jadę z moim przyjacielem do Berlina na Jeffa Becka, a potem zaraz w piątek w Berlinie Rolling Stones. No i to nam się przyjemnie złożyło, bo tak zaplanowałem dzisiejszą audycję, że chciałem Państwu powiedzieć, że 8 lipca też się bardzo szybko zbliża. I im bliżej 8 lipca i Stadionu Narodowego, tym pewnie w radiu będzie coraz więcej muzyki Stonesów. A żeby Państwo potem nie czuli się znużeni, to pomyślałem, że już od dziś będziemy w trzech wymiarach gitary sięgać sobie po muzykę Stonesów. Dzisiaj dwa utwory, pierwszy z nich ze ścieżki dźwiękowej do filmu Martina Scorsese. No a potem jeszcze coś. For their second and final appearance at the Beacon Theater, please welcome the Rolling Stones! Set list. Okay, first song. Yes. 8 dzień lipca w Polsce się zbliża i w związku z tym dziś otworzyliśmy dwa utwory Stonesów. Pierwszy z nich z filmu Martina Scorsese Shine Light i to był, co Państwo rozpoznali, Jumping Jack Flash, a zaraz potem, nie przerywając odsłuchu, Street Fighting Man. Rolling Stones. Cieszą mnie Państwa błyskawiczne reakcje. Kaśka, tak się podpisała, napisała tak. Byłam w zeszłą sobotę na ich koncercie w Edynburgu. To jest super profesjonalna załoga i nadal po tylu latach bawią się świetnie z publicznością. Wielka klasa. Dziękuję pani Kasiu. Czyli nic się nie zmienia. Ja ich widziałem parę lat temu w Pradze na stadionie Strachow i było tak samo jak w Edynburgu, czyli trzymają formę. To dobrze, bo jesteśmy już mocno zachęceni i podnieceni terminem 8 lipca i Stadionem Narodowym i obecnością załogi Rolling Stones u nas, w naszym kraju. No i co, dziś w programie Trzy Wymiary Gitary zostały nam jeszcze dwa utwory, pierwszy z nich świętujący 50-lecie Zeppelinów. Sleep last night. till the juice runs down my leg. To jedno wiem na pewno. Nigdy nie przestanę słuchać Led Zeppelin. To co, od nas to wszystko. Za chwilę Teresa Drozda i Janusz Deblesem. Mam nadzieję, że przez minioną godzinę Państwo się w miarę dobrze bawili. A byli z Państwem Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Udanego wieczoru, a potem dobrej nocy. Zapraszamy do reklamy. Nikt nie trzyma Tyskiego tak jak my. Trzymamy mocno, trzymamy wszyscy, trzymamy z całego serca. Ale nieważne jak trzymasz